cod galben de răcorire chiar în orașul tău. Caravana Bergam Beer s-a pus în mișcare și ajunge pe 20 iunie în Pitești, 21 iunie în Slatina, iar pe 22 iunie în Caracal. Și dacă asculți deșteptarea, poți câștiga în bătălia sexelor greutatea ta în bere. În fiecare dimineață, Vlad Petreanu și George Zafiu pun la bătaie berea din butoaie. Împreună răcorim România. Răcorește-te responsabil. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Filip Stan David vă prezintă știrile Europa FM. Filip, bun găsit! Bine v-am găsit! A cerut sau nu șeful ADNA ca procurorii să-l investigheze pe premier? Inspecția judiciară face verificări. Ministrul Justiției s-a sesizat din oficiu. Obligația mea este de a clarifica aceste afirmații. Klaus Iohannis și-a început vizita oficială în Germania. Președintele se întâlnește acum cu Angela Merkel. Evaluarea națională, absolvenții de gimnaziu au dat proba la limba română. Nu și-a fost foarte ușor. Acum să vedem notele. Sigur, peste 9. Să mă apropii de un 9-60, cam așa. Și cel puțin o persoană a murit într-un nou atac la Londra. Un șofer a intrat cu mașina într-un grup de pietoni. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Vremea se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi între 22 de grade în estul Transilvaniei și 30 în Banat și Oltenia. Izolat vor fi posibile ploi în regiunile sudice și la munte. În București acum 26 de grade, maxima va fi în jur de 28. Ascultați știrile Europa FM. Inspecția judiciară verifică presupusa intenția șefei DNA ca instituția pe care o conduce să ancheteze un prim-ministru. Înregistrarea căror veridicitate nu a fost dovedită au fost difuzate ieri de mai multe posturi de televiziune ai căror patroni au probleme serioase cu justiția. Ministrul Tudorel Toader. Am vorbit cu șeful inspecției judiciare. Mai departe, dânsii vor face graficul activităților de verificare. Ministrul Justiției s-a sesizat din oficiu cu privire la recentele declarații, afirmații, controverse apărute în spațiu public. Obligația mea este de a clarifica aceste afirmații. Și atunci am sesizat inspecția judiciară. Ministrul Justiției a adăugat că ar fi posibilă și o expertiză tehnică asupra înregistrărilor respective. În limitele competențelor pe care le are, va face verificările de rigoare. Dacă va constata că anumite verificări depășesc competențele, sigur vor fi antrenate și alte autorități, cum ar fi, de exemplu, în vederea efectuării unei expertize tehnice. E tot ceea ce pot să vă spun. Mai mult de atât, vom vedea rezultatele, primele rezultate venite de la Inspecția Judiciară. Tudorel Toader s-a ferit să spună dacă va cere sau nu revocarea procurorei șefei ADNA în cazul în care se va dovedi că înregistrările sunt autentice. Cu detalii, Sorin Dragomir. DNA susține că înregistrările conțin fragmente rostite de procurorul șef anticorupție în mod public sau la diverse ședințe, iar între acele declarații sunt intercalate și sintagme care nu îi aparțin Laurei Codruța Kövesi. Potrivit înregistrărilor, aceasta le reproșează procurorilor că nu își fac treaba. Ea face referire și la dosarul privind ordonanța de urgență 13, dar și la dosarul privind retrocedarea frauduloasă a mai multor imobile din Timișoara. Laura Codruța Kövesi iar spune procurorului Jean Uncheșelu că își dorește să ajungă mai repede la domnul premier care a semnat contractele cu casele. Premierul Sorin Grindeanu declara în februarie, comentând dosarul DNA privind imobilele din Timișoara, că nu are nicio implicare în acest caz pentru că nu a avut ca viceprimar atribuții în domeniul patrimoniului orașului. Între timp, președintele Comisiei Parlamentare care verifică activitatea SRI a fost audiat la Direcția Anticorupție. Senatorul PSD Adrian Țuțuianu susține că are calitatea de martor într-un dosar referitor la lucrările de la un drum național din Dâmbovița. La acea vreme, Adrian Țuțuianu era președinte al Consiliului Județean. Am consemnat într-o declarație pe o pagină jumătate. Asta sunt colegii dumneavoastră din partid, cei care sunt vizați de aceste investigații? Chiar nu știu cine este vizat. Am spus și domnul Bădălău mai devreme. Formularea generică pe citația trimisă mie este martor într-un dosar fapte de corupție. Dar în legătură cu afaceri? A fost întrebat de două firme și de o anumită lucrare publică care nu era Consiliul Județean. La vremea respectivă eram președinte. Ca lucrarea publică unde era? Pe un drum național, în județul Dâmbovița. Când v-au citat la DNA? Săptămâna trecută, marți. Cine era beneficiarul, se știe, adică firma care a făcut acea lucrare? Sigur că se știe, dar nu cred că e cazul să vă dau toate datele. La DNA a ajuns și președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău. El a refuzat să ofere detalii despre dosarul în care e implicat, dar a spus că are calitatea de martor. Întrebat de ce și fiul lui fusese convocat de procuror, Nicolae Bădălău le-a sugerat ziariștilor să stea de vorbă cu acesta. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a început astăzi o vizită oficială de două zile în Germania. La această oră, el are programată o întâlnire cu cancelarul Angela Merkel, după care urmează să discute cu omologul său, Frank-Walter Steinmeier. Anca Grădinaru îl însoțește pe președinte și relatează. Vizita președintelui Klaus Iohannis în Germania din aceste zile este cea de-a doua din mandatul său. De această dată ea are loc în contextul în care în acest an se împlinesc 25 de ani de la semnarea tratatului privind cooperarea și parteneriatul dintre România și Germania, dar și 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadă. Programul oficial al șefului statului începe la prânz, când va avea un dejun de lucru cu Angela Merkel, după care cei doi vor susține o conferință de presă, urmând ca în această după-amiază președintele Klaus Iohannis să se întâlnească cu omologul său german. La Berlin, președintele României va discuta cu liderii Germanii atât despre temele aflate pe agenda europeană, cât și despre recenta vizita lui Klaus Iohannis în Statele Unite și mai ales despre întâlnirea președintelui cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. De la Berlin, Anca Grădinaru, Europa FM. Ședință pregătitoare astăzi la guvern. E vorba de o reuniune la care participă de regulă secretarul general al guvernului și secretarii de stat și în care se pregătește o ședință propriu-zisă a executivului, explică Valentin Chisoceanu. Secretarul general al guvernului Victor Ponta anunța încă de sâmbătă că va avea o listă clară a actelor normative care nu pot fi întârziate. Luni va fi o ședință pregătitoare ca să vedem partea de avizare, spunea Victor Ponta. La ședințele pregătitoare se stabilesc actele normative ce urmează să fie discutate în ședința executivului și la care sunt prezenți în mod obișnuit secretarii de stat din ministere și secretarul general al guvernului. Rămâne de văzut însă cum și în ce condiții va fi convocată și o ședință de guvern, în contextul în care unii miniștri și-au delegat atribuțiile. Ministrul de Interne Carmen Dan și ministrul Justiției Tudorel Toader au anunțat însă că vin în fiecare zi la birou și își desfășoară activitatea normal. Ministrul demisionar al dezvoltării, Sevil Șaidei, a cerut premierului Sorin Grindeanu să numească urgent un secretar general și pe adjuncția acestuia din instituție. Premierul a demis ieri întreaga conducerea ministerului. Scopul declarat al mișcării a fost ca Sevil Șaide, o apropiată a lui Liviu Dragnea, să nu mai poată semna niciun document oficial. Sorin Grindeanu a spus că Programul Național de Dezvoltare Locală, prin care autoritățile locale primesc fonduri de peste 2 miliarde de lei, ar fi riscat să fie folosit politic. Iar ministrul demisionar de interne continuă seria acuzațiilor la adresa lui Sorin Grindeanu și a lui Victor Ponta. Carmen Dan spunea recent că premierul pare o păpușă întoarsă cu cheița. Cine învârte acea cheiță, a fost întrebată doamna Dan. Cred că cel mai bine învârte domnul Ponta, care mai nou ați observat și dumneavoastră. Verifică miniștrii, vorbește. Victor Ponta nu va destabiliza nicio situație în Partidul Social Democrat, asta este clar. Ministrul demisionar de interne, Carmen Dan. Elevii din clasele a 8-a au susținut astăzi proba la limba română din cadrul evaluării naționale. Au avut de motivat apartenența unei poezii la genul liric. Un alt subiect, redactarea unei narațiuni despre o competiție sportivă. Elena Tudor a fost astăzi la școala gimnazială Ion Helia de Rădulescu din București, unde a stat de vorbă cu câțiva elevi, dar și cu părinții acestora. La proba scrisă la limba și literatura română, elevii au primit un fragment din poezia Ploaie de Magda Isanos. Au avut de răspuns la 6 întrebări referitoare la elemente ale textului. La al doilea subiect au primit un text la prima vedere la care au avut două cerințe principale. Una viza înțelegerea textului și cealaltă elemente de gramatică. De asemenea, li s-a cerut să scrie o narațiune de până la 300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei competiții sportive. După examen am stat de vorbă cu câțiva elevi. Eu nu mă așteptam să fie genul liric. S-a dat și la simulare, s-a dat și anul trecut și chiar nu mă așteptam, dar nu știu, a fost foarte ușor. Acum să vedem notele, nu știu. Peste 9, sigur peste 9. Să mă apropii de un 9,60, cam așa. La matematică cum e? Am emoții, mai mari ca la română. Mi s-a părut super ușor. Deci ești încrezător că o să fie bine. 9 și mine. Cât timp elevii au stat în sălile de examen, în fața școlii i-au așteptat părinții. Am învățat, învățat foarte mult. Meditații? Da. Eu am plătit 50 de lei ședință. Două pe săptămână de mate și una de română. A fost destul de relaxat, am învățat toți anii ăștia, am învățat și acum. Meditații? Da, meditații, pentru că până la urmă ai nevoie să recapitulezi. Cred că de unul singur e greu să faci lucrul ăsta. Cercând să facem temei împreună, ajungem la conflicte. E mai relaxant să știi că e cineva care poate să le îndrume, care știe materia, care știe trendurile, care știe subiectele și care chiar poate să-l ajute. La evaluarea națională din acest an s-au înscris aproape 145.000 de candidați. Miercuri este proba scrisă la matematică, iar joi proba scrisă la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate este programată pentru lunea viitoare, iar cele finale, după contestații, vor fi afișate vinerea viitoare. Una dintre noutățile acestui examen este că ponderea mediei de la evaluarea națională crește de la 75% la 80% din media de admitere în clasa a noua, iar notele de la clasă vor reprezenta doar 20% în loc de 25%, așa cum era până acum. Ascultați știrile Europa FM. Un potențial atac terorist, iată cum a catalogat premierul Marii Britanii Theresa May atacul de la moscheea Finsbury Park din nord-estul Londrei. O persoană a murit și alte 10 au fost rănite când șoferul unei mașini a intrat într-un grup de pietoni. Un posibil atacator a fost arestat, însă martorii susțin că în mașină se mai aflau încă 2 persoane care ar fi reușit să fugă. Ciprian Ioana. Premierul britanic Theresa May spune că incidentul este tratat de poliție ca un potențial atac terorist. O camionetă de culoare albă a intrat în plin într-un grup de pietoni în nord-estul Londrei, în apropiere de moscheea Finsbury Park. Șoferul camionetei, un bărbat de 48 de ani, a fost imobilizat de persoanele aflate la fața locului și apoi arestat. Se pare că în mașină se mai aflau alte 2 persoane care au reușit să fugă. Unul dintre martori a povestit pentru BBC că șoferul camionetei a intrat în plin în pieton și că atacul i s-a părut unul deliberat. Nu a încercat în niciun moment să evite mulțimea. Este evident că a intrat intenționat în oameni, a spus acesta. Marea Britanie a fost vizată de 3 atentate în ultimele 3 luni, dintre care 2 au implicat vehicule ce au intrat în pietoni. Marea Britanie și Uniunea Europeană au început astăzi oficial negocierile pentru Brexit. Șeful echipei de negociere a Comisiei Europene, Michel Barnier, s-a întâlnit deja cu ministrul David Davis despre calendarul negocierilor, Manuela Nicolescu. Prima chestiune pe agenda de discuții de la Bruxelles va fi statutul britanicilor din celelalte 27 de state comunitare, dar și al milioanelor de cetățeni ai Uniunii Europene care trăiesc în Marea Britanie. Acesta include dreptul lor de a rămâne în regat, de a munci și de a avea acces la îngrijiri medicale. Un alt subiect important, valoarea sumei pe care va trebui să o plătească Marea Britanie la ieșirea din blocul comunitar. Bruxelles va cere probabil 10 de miliarde de euro, pentru că, din punctul său de vedere, Londra trebuie să financeze programele pe care le-a aprobat când era membră. Există mai multe lucruri care ne unesc decât cele care ne divizează, a spus însă șeful echipei de negociere a Comisiei Europene, Michel Barnier, care speră că va putea transmite un raport pozitiv liderilor europeni reuniți la Bruxelles pentru un summit la sfârșitul săptămânii. Londra are mai puțin de 2 ani pentru a negocia termenii ieșirii din Uniunea Europeană și liniile mari ale viitoarei relații cu Uniunea, în condițiile în care desprinderea oficială de blocul comunitar va avea loc la sfârșitul lui martie 2019. Sport acum, Vasile Constantin. Bună ziua! Echipa turcă antrenată de Marius Şumudică, Kayserispor, va aduce 2 fotbaliști de valoare din Liga 1. Portarul pe care tehnicianul român l-a pregătit la Astra Giurgiu, Silviu Lung Junior, negociază cu formația din Kayseri, care îi oferă un salariu mult mai mare decât orice club din țară. Goalkeeperul de 28 de ani fusese anunțat și pe lista de achiziții a lui CFR Cluj după instalarea lui Dan Petrescu. Tot sub comanda lui Şumudică va ajunge și brazilianul Fernando Boldrin, pe care FCSB îl va ceda pentru 1,5 milioane de euro. Portugalia și Mexic au remizat 2-2, iar Chile a învins cu 2-0 Camerun aseară la Cupa Confederațiilor. Portughezii au condus de fiecare dată prin golurile înscrise de Quaresma și Cedric, dar mexicanii au egalat ultima oară în minutul 91, marcator Chicharito Hernandez și Héctor Moreno. S-a făcut simțită folosirea arbitrajului video testat și de FIFA cu ocazia acestei competiții. A fost anulat pe motiv de offside un gol al lusitanilor la jumătatea primei reprize. Unul dintre asistenții video aflați într-o lojă a tribunei oficiale a fost Ovidiu Hațegan. În celălalt meci din grupa A, Rusia a învins sâmbătă Noua Zeelandă. Chile s-a impus aseară cu 2-0 în finalul partidei cu Camerun și sudamericanilor le-a fost anulat un gol în urma probei video și au mai marcat abia în minutul 82 prin Vidal și Vargas s-a înscris în prelungiri. Astăzi la Cupa Confederațiilor se va juca de la ora 18 celălalt meci din grupa B, Australia-Germania. Echipa Porsche a câștigat ediția 85-a a cursei de 24 de ore de la Le Mans. A fost al treilea succes la rând al constructorului german care s-a impus acum cu un model 919 hibrid. A urmat două prototipuri Oreca 07, primul aparținând echipei Jackie Chan DC Racing, la care starul de cinema din Hong Kong este coproprietar. Cursa de 24 de ore de la Le Mans face parte din tripla coroană a celor mai dificile competiții auto pe asfalt, alături de Marele Premiu de Formula 1 de la Monte Carlo și cursa de 500 de mile de la Indianapolis. La Le Mans, mașinile sunt pilotate cu rândul de câte 3 driver timp de 24 de ore, deci inclusiv noaptea la lumina farurilor. Circuitul are aproape 14 km, iar monopostul Porsche, câștigător, a reușit anul acesta 367 de ture. Cursa de anduranță este organizată din 1923. 13 și un sfert și vreo 30 de secunde. Știrile Europa FM se încheie aici. Începe acum România în direct, ediție specială cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Da, mulțumesc, Filip. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă dăm posibilitatea să comentați cele mai ultimele evenimente, căci ele sunt foarte importante. Deci, Vlad vă întreabă astăzi cu care dintre cele două grupări din PSD o fi mai rău. Eu vă întreb în ce măsură credeți că această revoltă a lui Grindeanu poate fi o șansă pentru țara noastră de a scăpa de niște amenințări care s-au prefigurat destul de periculos la începutul acestui an. Imediat începem! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Cel mai bun artist britanic al tuturor timpurilor, Robbie Williams, în concert la Paris. Europa FM îți dă șansa de a-l vedea live în concert pe Robbie Williams. Câștigă o excursie, dar și bilete la concertul lui Robbie Williams la Paris. Ascultă Europa FM, iar când auzi o melodie a lui Robbie Williams, ai 10 minute la dispoziție să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Robbie Williams. Poți câștiga, prin tragere la sorți, pe 23 iunie, în deșteptarea, două bilete la concertul lui Robbie Williams de la Paris. Detalii și regulament pe europafm.ro. Ți-ai închipuit vreodată că o fereastră îți poate deschide noi orizonturi? Că ai putea vedea prin ea o lume întreagă? Acum se poate, dacă fereastra ta a fost proiectată de Alumil, una din cele mai mari și avansate companii din domeniul sistemelor din aluminiu. Cu o experiență de peste 30 de ani și proiecte de referință în 60 de țări pe 5 continente, Alumil echipează fiecare fereastră cu expertiză și inovație tehnologică. Alumil.